Дамоў. Дамоў. Паразбіраныя масты. Ну як я панясу цяпер дадому народжаную песню, як істому? Усё, мой жыватворны кут пусты. Парог другі пераступіла ты. І ў свой пакой не хочацца, павер, хоць можа супраць памяці грашу я. Што там рабіць, дзе ціша раскашуе? Хіба што прытуліцца да шпалер, даць волю міласэрнасці цяпер? Там кватаруе ўладна боль адзін, маё гняздо заняўшы пад арэнду. Было я там, як сумная легенда, а дом без маці, дрэва без галін, наскрозь прадзьмуты ветрам, успамін.